12 minut po godzinie 4. Prawda i biskuit też, prawda. No jak zwykle o tej porze, także w poniedziałek, prawda, w poniedziałek, również sięgamy po pierwsze sygnały od państwa. A zatem budzik@polskieradio.pl mailowo, 22, a potem 73 to telefonicznie i smsowo 71335. No nawet udało się z niczego po weekendzie. A zatem kontakt z nami mailowy, telefoniczny, smsowy na trzy sposoby to wołamy w poniedziałek. 12,5 minuty po czwartej. Trzy szybkie ciach, ciach. Się z niej trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach, gorąco wrze. Hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a mniej ludzie jacy są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, a na dwa jest myślę, a nie fakt. Hej, dlaczego właśnie ja miałbym brać cudy w miech? Hej, hej, chwytam wiatro, więc dzwonię. Tam co? Płoną oczy i skronie, bawi się tu par chyba se sto. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał, do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wiesz. Swojej stodole zrobił bal, tak czyle mi ja. Wszystko dookoła, ściany i dach, gorąco rzech, hej. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał, do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i deszcz ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił wal, tak czyle mi jak, au, de. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Jak trzy szybkie, no jak w samej nazwie, tak jak wspominałem, zresztą nie ma co się ociągać i tak jak w ubiegłym tygodniu niektórzy już z państwa zarzekali się, że trzeba, trzeba. No i dziś fantastycznie, z samego rana smsowo pozdrowienia z trasy dookoła stolicy, to od pana Jarosława Busiarza. Kłaniamy się nisko. Pierwszy sygnał smsowy. Mailowo dziś pan Maciek. Dzień deszczowy, poniedziałek. Dzień dobry. Teraz przestało padać, koło 15 stopni na trasie. Bydgoszcz, Koszalin, ciastka, drożdżówki, bułki w drodze. Komu w drogę, komu bułkę, komu drożdżówkę. To od pana Maćka. Też z trasy. Serdecznie pozdrawiamy. Sygnał mailowy w czasie pauzy nadesłany. No i jeszcze telefonicznie z zestawu głośnomówiącego od pana Tomka z Robczyc. Patelnia na trasie w Libiążu z rzepakiem na szlaku, 13 stopni. Pozdrawiamy wszystkich, którzy to właśnie teraz za fajerą. No i obiecuję, że nie damy zasnąć. Zresztą to taka pora, że spać się chce właśnie. No tę chwilkę przed wschodem słońca. Sięgamy po kolejne nagranie, 16 minut po godzinie 4, a będziemy jeszcze sięgać, jeśli chodzi o poranną korespondencję w dalszej części, także po krajowe, nie tylko także zagraniczne sygnały. Na razie wilki. co znam, wszystko co znam, światło jest tu, wierzę, że odpowiadam. Tak, będziemy sprawdzać listę obudności także w poniedziałek, bo niektóre tu już głównie spań domagają się tego, by sprawdzać. Tak, będziemy sprawdzać i to dodam nie tylko krajową, także zagraniczną listę obudności. To już teraz zachęcam do podsyłania tych wszystkich sygnałów, gdzie i kiedy i dlaczego państwo właśnie teraz na nogach. A być może jeszcze, no właśnie, w tej sprawie adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa niezmiennie polecamy się. Odpowiadając na pytanie pana Jacka, tak, będziemy dziś w budziku, bo to właśnie ten czas śledzili wyczyny finału Pucharu Stanleya. To, co dzieje się za wielką wodą, rzecz jasna, także na żywo u nas. Na razie 0-0. Ani predatorsi, ani pingwini. No nic. Żadne. Chociaż akcji parę już było. Śledzimy wspólnie, zatem co innego widzimy, co innego słyszymy. Mam nadzieję, że w pewien sposób, tak jak w ubiegłym tygodniu śledziliśmy to, co działo się na kortach, to, co działo się na boiskach, to dziś na lodowisku. I odpowiadając na trzecie pytanie, tak, będziemy zaglądać oczywiście już za chwilę do kalendarza, przypominając wybrane wydarzenia właśnie z 12 czerwca. A właśnie, 12 czerwca przed nami, poniedziałek, 163 dzień tego roku. Słońce już obudziło się 6, prawie 7 minut temu. Zajdzie chwilkę przed 21. Dzień potrwa prawie 17 godzin. No i to ten czas, kiedy mówimy, że to już absolutnie jeden z najdłuższych dni w roku, bo już za 2 tygodnie. A dobra, miałem nie mówić. Imieniny. Gwidona, Jana, Janiny, Leona i Onufrego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia imieninowe, w tym i jeszcze przybywającym w ciągu dosłownie kilkunastu minut dniu. Najlepsze życzenia. Choć to poniedziałek. Mówimy dzień dobry. Tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję ze sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie. zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję zasznurowanymi butami. I jestem zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój problem. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozczurowanymi butami. Dwadzieścia sześć minut po godzinie czwartej przypominamy sobie niektóre wydarzenia. I tak, w 1878 roku urodził się James Oliver Callwood, amerykański pisarz powieści dla młodzieży. Warto wspomnieć Szarą Wilczycę czy Włóczęgę Północ. 102 lata temu zmarł Józef Brandt, malarz, autor kompozycji batalistycznych. Przypomnijmy, że jego twórczość wywarła ogromny wpływ na polskie malarstwo i literaturę. 33 lata temu papież Jan Paweł II rozpoczął pielgrzymkę do Szwajcarii, a wizyta papieża w genewskiej siedzibie Światowej Rady Kościołów, skupiającej ponad 300 niekatolickich wyznań chrześcijańskich, miała ogromne znaczenie ekumeniczne. Rok 1984. A 14 lat temu zmarł Gregory Peck, amerykański aktor, miał 87 lat. Zmarł w roku 2003. To wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także muzycznego kalendarza. To już za niecałą godzinę, a za niecałe 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. A co tam, już słowo się rzekło, niech będzie. Najnowsza prognoza na poniedziałek. Na razie mały cud to Maki i Chłopaki. Czy wybaczysz mi? No, faktycznie był ten moment i pewnie jeszcze takich momentów będzie. 13 minut do końca, ciągle 0 do 0. No, a na budziku 4:30, pora na prognozę pogody. Teraz pigwinki przy krążku. Polska w zasięgu niżu znad Skandynawii, w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód frontu chłodnego. Na wschodzie zalegać będzie jeszcze ciepłe powietrze polarnomorskie, a od zachodu napłynie chłodniejsza masa powietrza. Jak mnie mam też polarnomorskiego. No przecież nie jest zwrotnikowe. No właśnie. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe burze z gradem, bez opadów i burz jedynie na południowym wschodzie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach oraz w czasie burz do 80 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali, a na termometrach dziś od 19 stopni nad samym morzem, no niewiele więcej, 20-21 na Suwalszczyźnie, Warmii, Mazurach i w rejonie Trójmiasta oraz na Pomorzu Zachodnim, na 21 do 23 na Kujawach, w centralnej części kraju na Mazowszu oraz w Łódzkiem do 25, najwyższa temperatura tam, gdzie najcieplej, dziś to oczywiste, ale także tam, gdzie najwięcej przelotnych opadów i burz, na południu kraju, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i lokalnie także na Podkarpaciu, do 27 stopni. Tyle od pana synaptyka. Pora na część pana od muzyki. Pierwszą część budzikowego alfabetu. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. Tak dumnie brzmi, warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, choć tak odległy jest, czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Odwaga zabija mnie, nic się nie stało. to właśnie to pierwsze nagranie dziś w budzikowym alfabecie. Jest szansa, by po pierwszej nutce pojawiła się prawidłowa odpowiedź. Podglądam. No jeszcze nie, ale może po drugiej, ale już na pewno po trzeciej nutce będą Państwo wiedzieć, co dziś w budzikowym alfabecie. Prościusieńkie w poniedziałek, żebyśmy się nie przemęczali. Przypomnę, że to nasze budzikowe czynności rozgrzewkowe, nazwaliśmy to sobie kiedyś taką gimnastyką szarych komórek, oczywiście tych muzycznych. No to za chwilkę będzie szansa, by się wykazać. 71335, może już teraz, może coś przychodzi do głowy. Zachęcam. Oczywiście można doprawiać teorię do tego, co samemu się wymyśliło. Co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, właściwie z różnych epok, ale jest coś, co łączy. Ciekawi jesteśmy Państwo odpowiedzi. Niekoniecznie musi być coś, co zrodziło się w budzikowej Łepetynie. No ale byłoby miło. Oczywiście te pozostałe odpowiedzi zasługują na wyróżnienie. Warto by je jakoś uzasadnić, by to było, no może nie jakąś oczywistą oczywistością, ale by wiadomo było, co chodzi, że łączy to coś, ten łącznik właśnie trzy nagrania. 71335 SMS-owo, drugie, trzecie nagranie z rzędu to już za chwilę. Życzę Państwu przyjemnego słuchania i oczywiście prawidłowych, szybciusieńkich odpowiedzi. No, jesteśmy ciekawi, co dziś w poniedziałek nam się zrodzi. Kto będzie zasługiwał na wyróżnienie? Kto będzie tym, tą pierwszym, który rozszyfruje, cóż tam właśnie jest tym łącznikiem? A coś jest. No właśnie, szukamy tego coś. A to coś to i tu stawiamy trzy kropeczki. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć. A z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty. Siedem więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś. Siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. Iluzji tej pokłony twe. Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Trójkowy budzik. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it at fingers bled was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, and on the bike now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, those won't all be there. Those were the best days of my life. Hey. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Spend my evenings down at the driving, and that's when I met you. Nie w 69, a dokładnie było to w sezonie 97-98. Tak właśnie wtedy wspominamy, co działo się w NHL. Tak było. Wielka radość w ekipie Detroit Red Wings. No właśnie, Pingwiny, jak to już wiemy, pokonali w piątym meczu finałów NHL Nashville Predators 6-0, to i szansa na obronę mistrzowskiego tytułu znacznie wzrosła. No to właśnie po raz ostatni udało się to w najlepszej lidze świata właśnie w tychże latach. To było jakby nie było, było 20 lat temu. Śledzimy, co dzieje się w Pucharze Stanleya. Na jeszcze 7 minut pozostało na razie 0-0. Te szanse na obronę tytułu Pittsburgh Penguins wzrosły. Ale nie o tym, nie o tym. Choć oczywiście te cyferki nie bez znaczenia pojawiły się tutaj. A cyfra 7, tak proponuje dziś pan Maciek z Libiąża, jest tym, co łączy w budzikowym alfabecie. Po drugiej to cyferki w tytule. Brawo dla pana Tomasza z Żyrardowa. W dzisiejszym alfabecie wspólnikiem są nutki. Wszystkie, a tak naprawdę słówko wszystko z dziewięciostopniowego Nowego Sącza. Pozdrawia pani Beata. Numerki w alfabeto to od pani Jagi z Krakowa. Informacja, że jest numerek. Ten jeden z wielu numerów, jeden Briana Adamsa. Bardzo się cieszymy. Od pani Jani dziś cyfry, liczby w tytule: Strasy, Ścinawa, Barlinek, za szybą ciepło 17 stopni. Brawo dla pani Jani również. A na wyróżnienie zasługuje odpowiedź pani Beaty. nuty wszystkie i całe, i pół nuty, i ćwierć nuty. No i fantastyczna odpowiedź. Nagradzamy ją wyróżnieniem. No a dziś tak właśnie cyferki, liczby i nie tylko. Godziny 4:30, Dawid Podsiadło, 7, T-Love, no i przed momentem Summer of 69 i rzecz jasna Bryan Adams. Pięknie dziękujemy za dzisiejszy budzikowy alfabet. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, a teraz 4:44 i 44 sekundy zdążyłem. Sygnał od państwa, krajowe, zagraniczne, no to najpierw krajowe, żeby był porządeczek. 26 stopni to możliwe teraz z trasy Szczecinek, Jarocinek od stałego słuchacza, od pana Konradka. 26. Dorzucamy do naszych cyferek liczb z samego rana i temperatury. Chyba jakieś przekłamanie, chyba za dużo, chociaż za oknem na Myśliwieckiej 18, prawie 19 stopni. Jeszcze rekordu nie ma, bo w tym sezonie już mieliśmy 20, takie naciągane 21. W ubiegłym, pamiętamy, nawet do 23 dochodziła temperatura i to odliczana, jeszcze mierzona przed godziną 4. Sygnał od pani Mirki przed godziną 5, podpis listy obudności z ciepłego Sandomierza. Serdecznie witamy i dziękujemy. Pani Beata o tym, że Poznań znów deszczem obmyty. O Poznaniu jeszcze będziemy mieli dziś nagranie. No i ważne pytanie do pana synoptyka od pani Beaty. Czy on, że to właśnie pan synoptyk przewiduje więcej tego deszczu, bo u nas zaczyna się Enternea Festiwal. Tak jest, tam też dziś będziemy i jeszcze dziś będziemy mieli dla państwa takie wejściówki, bilety ostatniej szansy, ale proszę nasłuchiwać uważnie przez cały dzień. Zresztą relacje stamtąd właśnie z Enternea Festiwal na bieżąco u nas na antenie bardzo gorąco pozdrawiamy i będziemy podpytywać pana synoptyka, no co z tym deszczem. Mniemam, że jak festiwal, to wiadomo, że przydałoby się więcej chwil ze słońcem. Sygnał od pani Aleksandry z Krajowej Piątki na ustalonej pozycji, znaczy jeszcze na parkingu, ale już za chwileczkę z Leszna do Wrocławia. Jedziemy piątką, a w Lesznie na razie 16, no i chyba 16 godzin słońca będzie. Oby, oby, bo pan synoptyk zapowiada, że ma się chmurzyć i ma przelotnie padać. No jakoś tak jak podglądam okolice Wielkopolski, Dolnego Śląska, no jeszcze nie z jakimiś rekordowymi opadami, ale jednak może pokropić. Podczas malunku po dwutygodniowej absencji w końcu pierwsza zmiana, jeszcze 3 dni urlop od pani Alice Kluczborka. Malunek, tapetowanie, czy jak to zwiemy. Gorąco pozdrawiamy wszystkie panie. O, nawet się zrymował. Malunek, tapetowanie. Pani Ania ze Szczecina podpisuje listę obudności po krótkiej nieobecności. Zaraz, gdzie tu mamy panią Anię ze Szczecina, bo mieliśmy tu usprawiedliwienie nieobecności. No dobrze, to już mamy usprawiedliwione. Poprzedni tydzień pani Ania spędziła na szkoleniu w Barcelonie z zakresu chorób rzadkich jako jedyna reprezentując Polskę. Ja musiała się pochwalić pani Ania ze Szczecina i bardzo dobrze, i trzeba się chwalić i dobrym. I oczywiście ten urlop, czy szkolenie właściwie w Barcelonie, to taka wprawka do zagranicznej korespondencji od państwa. Tak, no to już za chwilkę. A na razie kawa i dym. No to z dwojga złego wybieram te kawy. Przed sobą mam jutro i dziś. Czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet nie znam mi i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt. A gdybym tak już nie zdążył z tym. Dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. No brawo, brawo, jest pierwszy gol. Pittsburgh Penguins prowadzą 1-0 i jeszcze niecałe 2 minuty do końca spotkania. Szczegóły za chwilę. Chwile, jakie chcę mieć i słowa, które ciągle chcę słyszeć. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc. Czym będą, gdy już zabraknie mnie? Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie się. Minuta 35 do końca spotkania Pucharu Stanleya. 1-0 Pittsburgh Penguins prowadzą z Nashville Predators. Przerwa, ale emocje sięgają zenitu i podglądamy to, co dzieje się za wielką wodą. Fantastyczne informacje w związku z finałem NHL. No oczywiście sygnały od Państwa także z tamtąd właśnie. Pani Ewa i Pan Piotr pozdrawiają. Bardzo gorąco dziękujemy jak zwykle za ten sygnał i za życzenia. Dobrego dnia i spokojnej nocy. My także odwzajemniamy tym, że właśnie. Sygnał jak zwykle od Pana Jacka, od naszych południowych sąsiadów. Bardzo serdecznie dziękujemy również i za te, myślę, ważne wsparcie wszystkim tym, którzy to z samego rana są z nami. Ja oczywiście myślę, potrzebne takie poczucie, że nie są sami, czy wręcz osamotnieni w tym, że właśnie porannym wstawaniu. Pani Ania prosi o trzymanie kciuków w tym tygodniu, bo czeka na odpowiedź w sprawie pracy. Pani Ania z, jak to pisze, nudnego Hanoweru. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Oczywiście trzymamy kciuki w budzikowej rodzinie. I jeszcze pan Sebastian Miedlfart czujnie na nadsłuchu. Słońce, lada chwila wstanie, temperatura 14 stopni, lekkie zachmurzenie na razie, lecz dzień ma być słoneczny. No i to już ostatnia prosta do urlopu. Trwa odliczanie, a zostało 5 nocek. Fionia z Danii na nadsłuchu, pan Sebastian kłania się nisko, a my odwzajemniamy te życzenia i serdeczności. Tam, gdzie państwo są rozsiani, słuchając trójki za pośrednictwem internatów. Po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Nie zabraknie prognozy pogody, będziemy szeleścić prasą, będziemy hałasować porannymi ptaszętami. Zajrzymy do muzycznego kalendarza. Nie zabraknie prognoz pogody, oczywiście także tego rozgrzewającego jednego, drugiego, trzeciego nagrania. No mam nadzieję, że wszystko nam się to dobrze poukłada. Minuta do końca spotkania. Pittsburgh Penguins, Nashville Predators 1-0. Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się biedy i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by złomotem spaść. Nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. No i proszę, rosną emocje. 2-0 już teraz prowadzą Pittsburgh Penguins. W sekundach dosłownie koniec spotkania. No to chyba już, wydaje mi się, pozamiatane. Ale jeszcze o tym będziemy mówić. Za 2 minuty będzie 5. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciwni za, przykleiłem się do sufitu po to, by złomotem spaść. Nabroiło się nie. O tym źle. Jeszcze nie koniec. A to jeszcze nie koniec. Yeah. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj.